Welkom iedereen bij ITBN 283 van 31 oktober 2014 in de box hangen. Luc Sala, Witold Kpensky, Bart van Klaveren en we krijgen straks nog Victor over 5 minuten uit nog Afrika. Nog alweer? Mijn naam is Martin Broersen. Okay. Het is Halloween, voor de rest is er van alles aan de hand met security. We hadden al Zero Days al een aantal keren besproken. Er is nu in het, zal ik maar zeggen, het framework. Drupal. Ik ben even afwezig. Drupal 7 is eigenlijk 14 oktober is bekend geworden, uit mijn hoofd gezegd. Of een paar dagen geleden dat er een probleem in zit. 15 oktober. Een kritische SQL injection. En nu is er al een robot die alle Drupal's versie 7 systemen aanvalt. Dus als je dus zo'n soort content management systeem hebt draaien, dan moet je dus eigenlijk nu gewoon direct aan de slag. Ja. Ja, de zero-day acties worden steeds sneller. Je moet bijna ogenblikkelijk reageren. Ja, voor de rest is dat meer een waarschuwing. HTML5 is standaard geworden. We hebben nu al een poos HTML5, maar deze week is de W3C heeft verklaard dat HTML5... af is. En ze gaan nu werken aan HTML 5.1. It's finally here. We werken er al natuurlijk een vrij lange tijd gewoon met HTML 5 alsof het een afstandaard was. Maar hij is bij deze bevroren. Dus we kunnen er echt mensen die nog twijfelden of je daar wel in moest ontwikkelen, die kunnen nu in ieder geval zich aan deze standaard vasthouden. Wat zagen we nog meer? Nou, wat mij opviel deze week was dat de firma Visa gisteren op de beurs, geloof ik, wat was het, 8% omhoog ging. En dat zijn geen kleine jongens. Mm-hmm. En dat heeft te maken met natuurlijk het feit dat Apple Pay in de markt gekomen is. Apple Pay doet het niet helemaal alleen. Die sluiten zich dus aan bij Visa en Mastercard en dat soort dingen. Dus als je in Amerika betaalt met je dingetje, dan zegt Apple, wij zijn alleen maar de facilitator. Daar willen we 0,15% van hebben. Dat lijkt helemaal niks. Mm-hmm. Ja, dat is maar een heel klein gedeelte. En dat is omdat wij graag daartussen willen zitten. De grap is dat waar ze tussen zitten, is tussen de klant en het bedrijf, maar tussen Visa. En Visa die heeft de neiging om, vooral als je maar een kleine ondernemer bent, om 3% van je te vragen. Mm-hmm. Grote bedrijven krijgen wat betere deals, maar daar wordt altijd over geklaagd. Nou, het zou dus kunnen zijn dat die Apple Pay ertoe leidt dat veel meer mensen nog makkelijker via die Visa gaan betalen. En niet bijvoorbeeld in een Walmart waar je een eigen creditcard hebt, die wel ongeveer hetzelfde werkt als Visa, maar die in ieder geval voor Walmart geen 3% omzetverlies betekent. Of om een paar procent. Mm-hmm. Dus, en nu heeft dus Walmart ook gezegd, wij accepteren geen Apple Pay. Ja, ja, maar leuk. Er zijn er wel 1 miljoen of zo in een dag. Mensen hebben zich aangemeld. Maar dus Visa, want even terugkomen, want ik begrijp niet 100%. Visa levert voor Walmart natuurlijk geen 3% verlies op. Jawel, die levert procenten verlies op. Ja, dat kan 1% zijn of anderhalf, dat is natuurlijk onderhandeld. Maar dat gaat niet om 0,015%, hè? Mm-hmm. Dat gaat om veel meer. En dat is in Amerika heel gebruikelijk en daar wordt ook wel rekening mee gehouden. Maar op deze manier, blijkbaar zit Visa aan de goede kant met al dit soort deals. Hè? En om je een voorbeeld te geven, Visa heeft dus voor ons als gebruiker een dag in begin 2014 gezegd, wij pakken 3% valutarisico erin. Dat wil zeggen dat alles wat je buiten Europa uitgeeft, en ik ga volgende week wel naar Egypte, daar leggen wij 3% van. Nou, de winkelier, en dan praat je over Egypte, een hotel of wat dan ook, die betaalt wel degelijk 3% aan Visa. Mm-hmm. Dat betekent dat Visa 6% van mijn vakantiebestedingen in een zak steekt. Nou, het gaat dus heel goed met Visa. Hè? Dus gisteren een sprong, die hebben dus de jaarcijfers bekendgemaakt. En 8% bij de beurs erbij voor een heel groot fonds. Hè? Het is niet een klein lullig fondsje wat even heen en weer springt. Nee, een groot fonds. En de geldhandelaren zitten dus goed. Daar komt het eigenlijk op neer. En als Apple Pay doorbreekt, ligt het aan dit soort problemen. Dat er dus te veel geld blijft hangen aan de strijkstok van van Apple zelf en van Visa en wie dan allemaal maar tussen zit. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere. PayPal is ondertussen natuurlijk ook allerlei gevechten aan het aangaan. Dus er blijft tot nu op dit moment allerlei soorten concurrentie natuurlijk. Ja, maar PayPal is dus een hele dure. Hè? Die is nog duurder dan Visa. Mm-hmm. Ja, als jij dus een winkeltje begint met PayPal, ik geloof dat je 3,5% kwijt bent. Ja? Oké, maar het voordeel van PayPal is dat je geen basisbedrag hoeft neer te tellen. Dat bij andere providers wel het geval is. Als je over een webshop praat bijvoorbeeld. Ja, nee, het heeft allemaal voordelen en nadelen. Maar het gaat om uiteindelijk om zeer aanzienlijke bedragen. En als zo'n systeem aanslaat en we dat allemaal gaan gebruiken. Mm-hmm. Nee, je weet dat er dus ook systemen zijn waarbij je bijvoorbeeld Niels, dus micropayment. En dan lijkt het allemaal niks, want 0,01% van jouw 4 cent die je moet betalen voor een artikeltje of voor je 30 cent, dat zie je allemaal niet. Maar voor de mensen die daar aan de kassa zitten, telt dat heel aardig aan. Mm-hmm. Ik vond dat ook al in een klein beetje in herstel van de beurs de laatste week. Toch wel een signaal van dat Visa zo hoog scoorde. In de tijd waarbij bijvoorbeeld, dan kijken we even andere bedrijven, zoals Philips, gewoon wegzakt en Philips wordt opgesplitst. En ik heb de laatste weken wat verhalen gelezen over hoe dat allemaal gegaan is. En ik heb ooit bij Philips gewerkt. En men verwijt het dan aan de tijd na Timmer. Maar het was eigenlijk al Wisse Dekker die dat eigenlijk naar de kloten heeft geholpen. En ja, Philips is inderdaad. Het wordt nu opgedeeld in twee stukken. Licht en gezondheid. Mm-hmm. En dan lees je de kranten dat ze heel sterk gaan inzetten op wearables. Ja, hallo. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk bij HP wordt ook in tweeën gesplitst. Is dat dan een nieuw soort van we zijn allemaal te groot gegroeid? Of... Ja, focus. Nou nee, we noemen dat. Ja. Dat heet aandeelhouderswaarde. De grap bij HP, dus dat er het gevaar in Amerika is altijd dat die grote hedgefondsen die dan mee gaan doen, die pakken dan gewoon even 8 of 10%. Zet een vent in de raad van bestuur en die begint te roepen opsplitsen, want het is niet onwaarschijnlijk dat als je HP opsplits, hè, dat die twee delen samen meer beurswaarde hebben dan het enkele deel. Ja, dan kan je ook sneller groeien. De omzet kan je ook sneller. Kijk, als je HP onder miljoen, doen ze nu onder 10 miljard of zo. En als ze nu 50, bijvoorbeeld nu is het een beetje verdeeld, hè, dus echt een 50-50 omzet. Die printing PC was ongeveer 50 miljard en die enterprise, dus networking, storage, switches, services, is ook iets van 50-60. Dan kan je ook gewoon weer groei gaan halen, zeg maar. En dan je aandeelhouderswaarde mee verhogen. Ja. Dus dat is een beetje de idee ook achter, denk ik. Ja, en maar focus. Het zijn dus vaak hedgefondsen die erachter zitten. Want die zien dan, kijk, als de aandeel, ik weet niet wat de gecapitaliseerde waarde van HP is, maar die zal ook wel, weet ik van, misschien 200 miljard zijn of zo. Ja. En als die dan met 10 miljard omhoog gaat, dan weet ik dat. Hallo, hi, Victor. Dit is Victor vanuit Afrika, zo te horen. Nogal veel storing. Het zakt iets weg. Ja, het is hier regentijd. En als de regentijd is, dan doen de wireless verbindingen het ook altijd minder. Ja, zo zie je maar weer. Oké, welkom. Nou, we waren over de omsplitsen van HP en Philips aan het praten. Maar als we dan, als we dan even kijken naar Motorola Mobility, dat is nu gekocht door Lenovo. En krijgen we dan niet ook zo meer van dit soort verkopen in de toekomst? Dat zo'n halve HP worden weer verkocht aan Lenovo? Of? Ja, maar dat Motorola verhaal was natuurlijk dat het ging ook om aandelen en om technologie. Mm-hmm. En Lenovo zag de fout die HP gemaakt heeft. Namelijk om niet in de low-end te zitten. In de mobility spullen te zitten. Ja. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat die wearables die we nou om ons polsje dragen, dat uiteindelijk apparaten worden waar je niet alleen tegen kan praten, maar wij spelen webserver, maar dan is auditief, weet ik veel wat. En een bedrijf als Lenovo denkt van, ja, dat moeten we niet missen. Mm-hmm. Terwijl HP die slag eigenlijk al gemist heeft, net zoals Microsoft. Mm-hmm. Ja? Ja, maar er is ook focus. Bijvoorbeeld Dell, ik sprak met Michael Dell een paar weken geleden op een evenement in Brussel. En ik vroeg gewoon ook met andere journalisten aan Michael Dell, waarom ga je geen smartphones doen? Ik zei, ja, er zijn gewoon te veel smartphones aanbieders. En die marges erop is gewoon, gewoon te weinig. En je hebt ook best wel veel smartphone aanbieders en nu die het gewoon moeilijk hebben. Hè? Kijk maar gewoon naar HTC of andere partijen. Dus hij zegt, ik doe alles. Dus vooral datacenter gebeuren en nog steeds PC's. Maar smartphones, no thank you. Zo zei hij dat. Mm-hmm. Dus dat is ook een keuze. Over wearables heeft hij niks gezegd. Nee. Kijk, maar het is ook keuzes maken. Er komen heel veel wearables op de markt. Kijk, ik heb nu Apple die de lead neemt. Maar Microsoft is er. Je hebt nog heel veel andere partijen. Samsung. En je hoeft niet altijd MeToo te doen, zeg maar. En er zijn ook andere markten, goede markten, waar je gewoon goede marge mee kan maken. Met infrastructuur of, ja. Dat is één argument. Aan de andere kant, als die wearables in de hele brede zin, virtual reality, Google Glass, gezondheidsdingen, als die werken gaan doorslaan, kun je niet die markt niet missen. Dat zeg ik als op een gegeven moment de smartphone wordt vervangen door een smartwatch die een heleboel van die functies heeft. En dan weet ik dat we nog een heleboel technologie nodig hebben en spraak omzet en dat soort dingen. Maar ik kan me toch voorstellen dat een net zoals Microsoft de mobiliteit heeft gemist en in eerste instantie ook het internet heeft gemist, dat grote bedrijven daar gewoon blind voor zijn en dat dus de kleine jongens daar heel leuk wel in scoren. En dat met name, denk ik, Google en Amazon, die veel dichter bij de klant zitten en die veel meer gevoel hebben, naar mijn gevoel, over wat de klant wil en wat waar die geld voor wil uitgeven. Ja, maar kijk, dat zijn allemaal dingen, de clients, bijvoorbeeld partijen als Dell of HP, wat die doen, is gewoon een infrastructuur aanbieden met van hardware en software, zodat alles, die informatie van data, goed naar die clients wordt geleverd. Dat is een core business. Zo zit dat. En je kan alles zeggen over Amazon, wat is een public cloud aanbieder. Maar ja, hoeveel verlies maken ze nu? Hoeveel verlies gaan ze dit kwartaal maken? Ze doen het goed, hè? Jeff Bezos is de top CEO van 2014 benoemd. Samen trouwens ook met John Chambers van Cisco. Zit ook in de top 3. Maar maakt het nou echt winst? Nee. En de HP heeft natuurlijk een pittige periode achter de rug. En die gaat gewoon nu echt kijken, oké, waar zijn we goed in? En dat is toch kennelijk dat hele gebeuren rond datacenters en software-defined networking en dat soort dingen. En dan die informatie die die bedrijven daarmee kunnen gebruiken, zeg maar, of benutten, die moeten dan maar gewoon naar de clients terechtkomen. En of dat nou een Apple is of een Samsung. Maar goed, dat is HP. Maar we zien dus Lenovo Motorola Mobility kopen. Ja. En daarmee heel de derde smartphone vendor in de wereld worden. Ja, maar dat is ook. Lenovo is ook vooral sterk in de Chinese markt. En ze zijn wel opkoming, uiteraard. En ook. En trouwens, Jan Quinn, die is CEO van Lenovo, heel veel respect voor. Die is ook wordt ook in Amerika gewaardeerd. Ze zijn een van de eerste Chinese CEO's die ook een prestigieuze prijs ooit heeft ontvangen in Silicon Valley. Ik weet niet welke prijs het is, maar het is behoorlijk prestigieus. Maar het is een slimmerik. Kijk, Google heeft toen dat Motorola voor 10 miljard overgenomen. En nu is Lenovo spekkoper voor 2,9 miljard, om het over te nemen. En die Chinese markt is gewoon een groeimarkt. Mm-hmm. En daarmee kunnen ze inderdaad gewoon lekker verder groeien. Trouwens, in Europa groeien ze ook. Dus je ziet ook wel altijd wel leuke verhalen. Alleen onderschat ook niet de andere partijen, de Samsungs en de Apples. Dus zullen we wel zien. Witold, aan de bovenkant van de markt, want daar praat je over de grote bedrijven. Ja. Op het moment hebben we het Docker-fenomeen. We hebben er vorige week over gesproken. Ja. Docker is een containersysteem en Linux gebaseerd. En wat zien we nou? Dat Cisco, Microsoft doen een deal met ze. Iedereen gaat achter Docker aanlopen. En dan wordt gezegd, Docker zou wel eens een enorme revolutie kunnen betekenen in het hele denken over virtualisatie. En namelijk dat je alleen nog maar grote serverparken hebt, hè, zeg maar, boekachtig. Containers. Ja. En dat je daar als gebruiker vrij eenvoudig op basis van een niet meer van een virtuele machine, maar van kleine stukjes software leuk kunt draaien. Ja. Zou zoiets invloed hebben op het hele businessmodel van Oracle, enzovoort, enzovoort, enzovoort? Ja, onderdeel. Oracle is, doet ook iets met virtualisatie. Het is heel erg niche. Denk aan, waarom zie je dus die grote clubs nu allemaal achter dat Docker-verhaal gaan? Ja. Microsoft betekent dat eigenlijk dat ze... Ja. Nou, waarom? Omdat klanten dat willen. Ik wil je ook zo meteen even hebben over OpenStack. Want dat is volgende week een gigantische OpenStack-conferentie in Parijs waar ik helaas niet heen kan. Ik was wel uitgenodigd om daarheen te gaan. Maar dat moet je ook even in de gaten houden. Ja, OpenStack, OpenStack werkt met virtualisatie images. Ja. En dus is dus eigenlijk meer wat de AMI's op Amazon doen. Dus de complete virtuele machines. En Docker is daar eigenlijk een veel slimmere, toekomstige manier van, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, OpenStack is mogelijk wel nodig om daar binnen allerlei Docker-instances te runnen. Maar je krijgt dus wel een soort vernauwing van het systeem of zo. Kijk, wat ik zie, Docker is gewoon een onderdeel, een tool. Het is gewoon een containertechnologie, net als Zero VM. En dan heb je Docker. En wat je ermee kan doen is gewoon applicaties gewoon snel beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld op je iPhone of op je PC. Maar je kan het ook weer heel snel eraf halen. Dus gewoon een handige technologie die je kan inzetten in VDI-omgeving of in datacenters. Niet alleen handig, bedrijf. Het is ook een heel techniek die zorgt dat je veel minder geheugen nodig hebt voor elk proces. Dus en ook minder space. Dus voor grote datacenters is, als je op Docker overgaat, heb je opeens een 10 keer zo veel capaciteit tot je beschikking. Of... Ja, wat wel op wat ook Luc zegt, Docker is zeg maar, het was een beetje de hype, de trend van 2014, maar het is wel here to stay. Mm-hmm. Vorige week is Canonical Ubuntu, nou daar hebben we wel echt over heel erg Linux-achtige omgeving voor datacenters. Nou, die hebben ook... alles geïntegreerd, de nieuwe Ubuntu versie 14.10 met Docker en met Cloud Foundry. Dus wat je ziet, is wat wel leuk is om te zien, is dat veel meer integratie plaatsvindt. Vroeger had iedereen zijn eigen eilandjes er. En nu zie je toch koppelingen ontstaan met OpenStack. En hou dat echt in de gaten, de OpenStack. Ik sprak vorig jaar met Mirantis, dat is een OpenStack integrator. Vooral bij grote telecombedrijven. Er zijn een paar Russen die in Amerika dat hebben opgezet. En die hebben nu vorige week hebben ze 100 miljoen euro kapitaalinjectie gekregen. Nee. Nou, 100 miljoen dollar, sorry. Nou, dat vind ik best wel veel. Dus houd het in de gaten. Iedereen die ik nu spreek, laatste week heeft het over die OpenStack-conferentie in Parijs. En die systemen, grote partijen. Ook bijvoorbeeld de nieuwe Kids on the Block zoals Pure Storage. Yeah, Total Flash Storage leverancier. Die zich aan OpenStack committeert. En HP heeft nu zijn Helium Cloud aan OpenStack gecommitteerd. En nou ja, de voorlopers was natuurlijk onder andere, hoe heet die, Rackspace. Heb je informatie over wat dat met Amazon's, want OpenStack is eigenlijk gewoon de open source voor iedereen beschikbare versie van wat Amazon ooit gebouwd heeft. Ja. Om het even simpel te zeggen. Maar wat betekent Amazon... jongens, zien we nou een trend dat er door zo'n ontwikkeling een soort convergentie in de markt is, dat we toch allemaal een beetje, of dat nou Docker of OpenStack is, maar in ieder geval, dat we naartoe gaan, dat we nog efficiënter omgaan met al die serverparken, die vreselijk veel energie kosten, en allerlei nadelen hebben, nauwelijks werkgelegenheid opleveren. Ja, hè, nog 100 man over een paar jaar, en dat is allemaal niks. Dus, waar blijft dan de business voor een groot bedrijf? Kijk naar HP Services, dat soort dingen. Martin heeft laatst uitgelegd dat bijvoorbeeld dat serverpark van Google, hè, daar in Noordoost-Groningen, dat misschien wel 100.000 installaties van servers in Nederland en misschien wel nog veel meer gaat oplossen. Want ieder makelaarskantoortje heeft nu een klein servertje staan van Microsoft en doet zijn eigen e-mail en dat soort dingen. Dat gaan we dus allemaal in de cloud stoppen. Maar dat betekent dat, en dat zegt Martin ook, wij verdienden er aardig aan, want ieder 3 jaar moest dat dingetje vervangen worden. Er moest service, er moest een mannetje met een stofzuigertje langs. Er kwam eens een virusje op. Nou, daar zat handel in. En dat is dus weg. Mm-hmm. Dergelijke fundamentele veranderingen in de hele ICT-markt. En dat noemen we dan, hoe heet dat ook weer? Disturbant technology. Laat ik het anders zeggen. Ik zie Docker veel gevaarlijker dan bijvoorbeeld die 3D-printing. Ja. Zeker. Ja, en ik ben gevraagd door iemand. Ik heb 25 jaar geleden een boekje geschreven over virtual reality. Staat allemaal op internet. En mijn zoon, die dus helemaal in die business zit en ontwikkelen voor Oculus Rift, zegt: je moet het boekje opnieuw uitbrengen, want dat wordt wel helemaal nieuw. En wat daarin staat, dat klopt allemaal nog. En nou ben ik dat gaan lezen, want ik heb dat ook 25 jaar geleden geschreven. En man, het is precies, je kan het zo herdrukken, bij wijze van spreken. Een paar foto's van Oculus Rift en Google Glass erin en dan is het weer klaar. Hè? Ja, nou weet ik. Victor, jij hoort ons erover praten aan de zijlijn. Is dit goed nieuws voor jou Afrika dat alles in goedkopere OpenStack, minder grote datacenters, want het opent misschien mogelijkheden of niet? Ja, nou, er is natuurlijk al een hele tijd is hier heel erg veel sprake en dat wordt nogal erg gedrukt ook door de UN en de UNCTAD, dat er ook cloud storage moet komen in Afrika. Mm-hmm. He, er is op dit moment eigenlijk helemaal niks. In Zuid-Afrika is wel wat schijnbaar, ik weet er niet alle details van, maar je ziet natuurlijk dat ook, er moet veel meer worden gedaan in, ook in alle, want je hebt natuurlijk 50 plus landen en die willen niet alles in Amerika zetten. En daar moet wat worden gedaan. Mm-hmm. En dus als het goedkoper kan, zou dat enorm belangrijk zijn. Want de kosten voor het opzetten van een totaal nieuw datacenter en een cloud storage, ja, dat is vaak voor dit soort organisaties of voor dit soort landen, is dat een grote investering. En die investering is een investering die zich moeilijk ook laat terugverdienen. Dus als die kosten omlaag gaan, dan zou dat betekenen dat er ook echt cloud storage op landenniveau, op nationaal niveau gedaan wordt. Ministeries daarop op kunnen inprikken. En dat zou betekenen dat er een enorme boost aan de informatievoorziening en de hele informatieinfrastructuur van een land zou kunnen komen. Maar kosten zijn heel belangrijk, ja. Ja, nou, je hebt het over die serverparken, maar ik begreep dat Google toch voornamelijk in Groningen zit, omdat daar ze aan zee zitten en dat daar van die kabeltjes lopen. Lopen er in Afrika wel grote kabels? Zijn er verbindingen naar andere continenten? Nou, er zijn denk ik niet zo. Ja, er zijn natuurlijk. Nou, er ligt natuurlijk een aantal grote kabels rondom het hele continent. De meeste een beetje ontwikkelde landen die liggen ook gewoon met fiberglas ook op die kabels rondom het continent. En van daaruit kan het natuurlijk alle kanten in de wereld opgaan. Maar er ligt natuurlijk toch wat. Er ligt ook wat andere gevoeligere dingen. En dat is waarom die storage in de landen zelf zo belangrijk is. He, de relatie tussen Afrika en het Westen is niet altijd een hele soepele relatie. En de Afrikaanse overheden die zijn nogal huiverig om al hun gevoelige informatie ook in Amerika op te slaan of in Groningen op te slaan. Mm-hmm. Nou, we zijn dus op zoek naar vooral open source mogelijkheden om Excel-achtige en Word-achtige documenten in de cloud op te slaan. En één minuut geleden zegt Cor Nauwes tegen mij, daar heb ik wel wat over te vertellen. Cor. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goeiedag. Ik staan zo, want ik zit maar even zonder. Ja, ik het komt toevallig precies op het goede moment uit. En ik denk, nou, dan haal ik je ook even in de podcast natuurlijk. Ja. We hadden het over Afrika, datacenters die goedkoper moeten. Dat er überhaupt geen datacenter is, geen goede opslag. Nu zeg jij, LibreOffice is met een soort cloud dienst in zee gegaan, of tenminste gekoppeld. Betekent dat dat ik al mijn documenten op die cloud kan zetten? Welke cloud is het? Waar praten we over? Maar het is dus inderdaad wel een cloud oplossing waar LibreOffice wordt gebruikt, maar van de cloud oplossing zelf ben je nog niet de baas. Mm-hmm. En dat zit nog in het vat. Nee, wat gisteren is gebeurd, het bedrijf CloudOn, die heeft een nieuwe versie van hun iOS-applicatie aangekondigd. En dat is dus gewoon om op mobiele apparaten met documenten te werken. En het aardige is dat die applicatie daar zit. Achter zit daar LibreOffice, hè, die zorgt voor de engine van alle document handling dingen. En wat ze hebben gedaan is daar een heel mooie interface overheen gezet. Die zorgt voor een heel makkelijke, duidelijke manier van werken met documenten op een Apple-apparaat. Mm-hmm. Dus op een phone of op een iPad. En want dit is dan een commercieel bedrijf, maar jouw verwachting is dat dit het model is wat straks iemand gaat open sourcen in de ja, OpenStack-achtig niveau. Dus we hebben eerst Amazon die het allemaal bedenkt. En dan krijgen we uiteindelijk een open source versie van, het, van hetzelfde idee. Ik weet niet of dat zo makkelijk gaat komen. Het zou kunnen, maar het is natuurlijk wel een qua ontwikkeling zit daar behoorlijk wat tijd in. Mm-hmm. Dat moet je niet onderschatten. En ik weet ook niet of, zich, ja, of dat heel makkelijk op die manier geopen sourced gaat worden. Dat weet ik niet. Weet ik, niet. Ik weet wel dat, maar goed, dat is al 2 jaar geleden. Toen heeft LibreOffice een proof of concept neergezet van kijk, als je zo LibreOffice op een server installeert en dat en dat in je browser en je verbindingen regelt, kun je gewoon online met LibreOffice werken als proof of concept. Mm-hmm. Maar de grote partijen die miljoenen uitgeven aan licenties voor commerciële oplossingen, die hebben nog niet gezegd, wij vinden dat wel even 5 ton waard om, dat, om die ontwikkeling af te ronden. En de Document Foundation is niet gek om dat uit eigen zak te betalen. Ze hebben zoiets, nou, grote partijen die dat belangrijk vinden, die helpen we. Ze zijn welkom, maar ze moeten dat natuurlijk wel zelf betalen. Enfin, dat is het hele andere verhaal. Victor, zou dan een Afrikaanse overheid of overheden samen zo'n soort evenement moeten stimuleren? Omdat het lijkt op kostenvermindering? Nou ja, ik denk dat sowieso kostenvermindering, dat is een heel belangrijk punt. Op dit moment is dat natuurlijk je hebt natuurlijk een hele rare markt hier, omdat er enorm veel illegale software is, illegale zaken opgezet. Dus ja, daar concurreer je natuurlijk tegen en dan wordt het al heel moeilijk om daar een goedkopere oplossing neer te zetten. Ja. Maar ik denk dat ook als dit soort organisaties natuurlijk ook overheden, regeringen professioneler worden. Zoals je dat bijvoorbeeld wel ziet in Kenia. Hè? Kenia, Senegal, dat zijn natuurlijk de leaders. En Ghana hoort daar ook in dat rijtje thuis. Dat zijn de leaders op het continent met betrekking tot ICT. Die willen ook naar een ander imago. Dus niet alleen maar het gestolen software. Nou, dan zouden dat partijen kunnen zijn die de handen bij elkaar kunnen slaan. En dat zou dan via zo'n een inter-Afrikaanse samenwerking, Pan-Afrikaanse samenwerking. Ja. En daar zou je wel wat mee kunnen doen. Ja, ja, zeker. Ik hoorde het ook, ik zeg een heel even korte opmerking. Ik vind dat je heel interessant verhaal vertelt. Ik was laatst op een Oracle-conferentie en die ziet gewoon dat Afrika is gewoon een hele belangrijke groeimarkt voor Oracle en SAP bijvoorbeeld. Die investeren ook een paar honderd miljoen euro in opleidingen voor in Afrikaanse, vooral in de landen die je net noemt, want daar is een opkomende middenklasse. En dat betekent ook meer business, meer bedrijvigheid, dus meer aankoop van software. En dat vertellen dus die mensen van Oracle en SAP aan mij. Dus als je goed kijkt, ja, dat zijn wel landen die in opkomst zijn. Dus die worden ook heel serieus genomen. Ja. Ja. En banken. En nog één ding, de bankensector daar, dat schijnt echt booming te zijn groeien. Daar zit heel veel investeringen, die hebben toch behoefte aan westerse technologieën, Amerikaanse of Europese technologie. Die, dus SAP en Oracle zijn partijen die daar investeren. En ook, daarmee heb je wel goede mensen voor nodig. Je kan niet allemaal Europeanen gaan invliegen. Dus daar heb je gewoon, dat is ook een kans, ook voor de Afrikaanse middenklasse. Die schijnt in stabiele landen in Afrika behoorlijk te groeien. Om daar, progressie naar mee te maken. En nou, ik denk dat daar zijn ze ook. Daar zijn ze ook heel druk mee bezig. En dat is al iets wat een tijd lang gaande is. Ik zit op dit moment in Cameroen. Daarvoor heb ik lang in Oeganda gezeten. In Oeganda zie je een enorme buy-in van dat soort technologie. Oracle, maar ook Microsoft. Eigenlijk en SAP en VET is wel wat minder, moet ik zeggen. Maar ook die zie je. En die ondersteunen universiteiten in het opzetten van programma's, onderwijsprogramma's, maar ook internationale certificering. En dat is een weg om lokaal, om daar een pool te kunnen, want dat is natuurlijk toch het eerste wat je moet doen. Je moet zorgen dat je mensen hebt die technologie op kunnen pakken. En kijk, de mensen die dat promoten. En je ziet dus ook bijvoorbeeld op Makerere Universiteit in Kampala, in Oeganda, daar staat een enorm sterk Oracle-programma. En vervolgens zie je dus dat al die studenten die uitstromen, die gaan naar die banken toe, die gaan naar de overheid toe, en die zeggen van, ja, luister, mensen, jongens, jullie moeten Oracle gaan gebruiken. Nou, en dat, dan zie je dus dat die hele cirkel rondkomt. En dat is dus dat is hetzelfde met Microsoft. Er worden al die jongens die, en meisjes in die opleiding, die worden semi-gratis, worden die gecertificeerd in de Microsoft-technologie. En vervolgens gaan ze datzelfde, gaan ze weer promoten. In Cameroen op dit moment zie je, en dat is iets wat nieuw is, dat Google enorm inhaakt hier. Ja, en die houdt hier allemaal de developer dagen en die stimuleren dat. En vervolgens zie je dus dat er, ik zie dat in mijn omgeving ook om mij heen, ik zie steeds meer dat mensen Google Docs gaan sturen en via Google technologie. Ja. Ja, en dus je ziet dat. Dat is dus echt het bij de basis aanpakken, studenten trainen, indoctrineren bijna, internationale certificering, want dat betekent dat ze ook mogelijkheden hebben om eventueel wel naar het buitenland te gaan. En dan krijg je een enorme buy-in. Maar die sweet spot van Google Apps is gewoon het MKB, starten de bedrijven en als het alles goed gaat en die landen zijn politiek stabiel en niet al te veel corruptie, dan kan je enorm groeien. Dat zijn enorme groeidiamantjes voor partijen als Google, maar ook voor Oracle en SAP, denk ik. En wat ik ook heb gehoord, over ontwikkelingshulp gesproken, is dat steeds meer Europese IT-dienstverleners, bijvoorbeeld een Franse IT-dienstverlener, gaat heel vaak naar voormalige koloniën toe om daar business op te bouwen, zeg maar. Hè? In Senegal bijvoorbeeld heb je heel veel Franse IT-dienstverleners, wat ik hoor. Maar bijvoorbeeld in de voormalige Britse koloniën, zoals Nigeria, hoor je dan heel vaak weer dat er Britten daar rondlopen, of Amerikanen. Dus je ziet toch wel die banden tussen Europa en Afrika, maar ook tussen Amerika en Afrika, die zijn er gewoon. En vergeet ook niet de Chinezen, Huawei en ZTE, die leggen gigantische telecomnetwerken aan daar in al die Afrikaanse landen. Mm-hmm. Ja. Zeker. Dat is ook, dat is een beetje apart. Dat is weer een beetje anders dan SAP en andere softwareleveranciers. Die gaan direct een relatie aan met de overheden. Ja. Die zeggen wij maken voor jullie dat netwerk in orde. Ja. Jij koopt bij ons alle producten. Ja. En daar komen ook eigenlijk geen lokale krachten aan te passen om dat te implementeren. Hardware voor de towers, maar voor de rest eigenlijk niet. En vervolgens wordt dat losgelaten en dan wordt als dat één keer draait, dan draait dat ook redelijk goed. Dat is een beetje andere business. Maar dat zie je dus inderdaad. En dat wordt ook in Cameroon heel druk onderhandeld met de Chinezen. Ja. Ik was laatst bij ZTE, dat is een concurrent van Huawei opkomst. En die hebben juist heel veel klanten in Oezbekistan, maar bijvoorbeeld in Afrika is gewoon een sweet spot voor ze. Zuid-Afrika waren ze al actief begin jaren 90. Het is een ultra-commercieel land, dat China. Maar als je gewoon de kranten daar leest, dan zie je toch wel behoorlijke communistische partijen invloeden, zeg maar. En op de voorpagina van een krant was Mugabe, die kwam China bezoeken. Nou, die is met alle egaars ontvangen. En dat is gewoon een land dat geboycott wordt door westerse landen of kritisch. Maar de Chinezen die investeren daar wel op, hoor. Mm-hmm. Ja, waarschijnlijk is Mugabe is alleen nog maar in China welkom op dit moment. Hij was van harte welkom, heb ik gezien. Het was echt kleine nieuws. En ik sprak met de Chinezen, want de vraag is gewoon wat vier ervan. We were great, ze vinden me ook fantastisch. Dus Mugabe was eregast in China. Alle egaars. Maar dat zie je dus ook heel vaak. Als ik met collega's, lokale collega's praat, die zeggen heel vaak van, luister, als jullie het niet willen doen, dan doen de Chinezen het wel voor ons. Ja. Dat wordt ook een continue spanning is daar ook tussen. Dus eigenlijk aan de ene kant is het wel duidelijk dat de technologie die vanuit Europa, Amerika komt, toch superieur is. En met name op het gebied van software. Ja. Maar er wordt altijd het regeltje toegevoegd, luister, als jullie niet willen, dan gaan we met de Chinezen aan de slag. Die doen het wel voor ons. Nou, maar vergeet niet dat al die Chinezen, kijk, de Chinezen zijn heel goed in hardware, hè, maar je ziet ze en in infrastructuur en een hele slimme software. Je hebt nog geen Chinese Oracles of Chinese SAP's. Maar vergis je niet, ze zijn nu in China al bezig om hun eigen e-mailsysteem te ontwikkelen. En dan willen ze gewoon af van Outlook of wat andere dingen. Ik denk dat je ook op een gegeven moment, ik durf niet in de glazen bol te kijken, maar dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld Chinese database software krijgt. Door al die spionagefratsen en wantrouwen tussen Chinese overheid en bepaalde, vooral Amerikaanse leveranciers trouwens. Ja, zou je dat toch krijgen? Dus. Ik denk het ook zeker. Ja. En ik denk dat daar komt natuurlijk ook het hele open source verhaal binnen. Kijk, er ligt natuurlijk een enorme hoeveelheid materiaal lichter. Er ligt een enorme softwarebasis. En het is natuurlijk een kwestie van, je pakt een stuk open source, je pakt een database systeem op. En dat ga je verder ontwikkelen. Dan zet je nog weer wat nieuwe security layers overheen. Dan heb je je eigen product. En dat is dus een van de dingen die ik heel erg verwacht dat er gaat gebeuren met de invloed van China in Afrika. Ja. Open source software, oppakken, modificeren en vervolgens uitrollen. Maar denk je niet dat er een soort, want wij denken, nou dat is goedkoper en dan beter en handiger om dat op die manier te doen. Maar aan de andere kant hadden we dan ook een one laptop per child-achtige dingen voor Afrika. Maar de Afrikanen zelf willen eigenlijk gewoon een laptop. En ze willen gewoon Google Cloud en ze willen Google Docs. Dus misschien willen ze wel geen LibreOffice. Ik bedoel... Eens. Ben ik ook met je eens. Ik bedoel, ik denk dat ze waarschijnlijk heel, want dat hebben we ook wel uitgebreid geprobeerd. Hebben we ook wel eens onderzoek, heb ik daar zelf wel eens naar gedaan. En dan blijkt inderdaad dat iedereen toch gewoon Microsoft Word wil. Mm-hmm. Maar, en een laptop en allemaal dat soort zaken. Eens. Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat je wel een onderscheid moet maken tussen wat wil de gebruiker, degene die gewoon met zijn laptopje zit, maar wat willen ook bedrijven. En ik denk dat bedrijven op dit moment ook wel zich gaan realiseren van dat er een heleboel alternatieven zijn die in ieder geval veel goedkoper, maar ook wat heel belangrijk is, meer onafhankelijkheid geven. Ze willen niet graag hun nek door de strop van een Microsoft drukken of van een Oracle drukken. Enorme recurrent costs die ze vaak niet op kunnen brengen. Ja, maar ik wou even daarover wat aan Cor vragen. Uit het hele verhaal waar we begonnen, komt er nou LibreOffice met een laten we zeggen, met een cloud opslag van de document? Ja. Ja. Mag ik... Natuurlijk. Ik ga antwoorden. Ik wil even zo meteen een opmerking maken over dat LibreOffice. Maar eerst even vertellen. Ik luister. Kort. Ja, natuurlijk gaat dat komen. Want dat zit gewoon in de ontwikkeling van open source software. Hè, waar dat in het verleden nog heel erg puur aan de universitaire technologische kant zat. En aan de serverkant. Het gaat steeds meer ook naar de eindgebruikers software. En de manier waarop de Document Foundation dat organiseert. Hè, gewoon verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit. Verantwoordelijkheid nemen voor het faciliteren. Maar wel zeggen, partijen die belang hebben en die zijn er. Hè, daar contact mee maken en zorgen dat ze hun ding kunnen doen. En daarmee ook LibreOffice en dat platform groter maken. Nou, dat is een wereldwijde beweging. En vroeg of laat gaat dat natuurlijk opstaan. Cloud oplossing mee wordt aangeboden. Wat je nu ziet, dat een grote aanbieder dat al voor een volwassen applicatie op iOS gebruikt. Op Android binnenkort weer een volgende stap in de ontwikkeling is. Dat gaat wel door. En daarmee zal geleidelijk aan ook niet alleen dat bedrijven zich ernstig achter de oren knappen. Van we zijn wel heel erg afhankelijk van... steeds weer die licentieafdracht aan die bedrijven. Maar daarmee gaat natuurlijk ook de perceptie bij consumenten, bij de gewone consument veranderen. Dus dat komt wel goed. Maar nooit een was. Ik wil even wat zeggen. Kijk, ik zet eigenlijk, in principe bestaat heel lang, Open Office en LibreOffice. En ik luister naar de kwartaalcijfers van Microsoft en daar zijn ze 25% gegroeid in omzet. Vooral met door de verkoop van veel meer cloud software, waaronder Office 365. En als je kijkt wat laatste week wat Microsoft heeft gedaan met Office 365. Ze hebben nu onbeperkte cloud storage voor Office 365. Ja, is dat een succes? Nou, dat weet ik niet. Het is allemaal op TechRed aangekondigd. Ja, ik snap, maar het klinkt zo van, het gaat niet helemaal goed. We moeten nog meer gratis aanbieden. En ze krijgen een mobile device management nu via Microsoft Intune. En eigenlijk wordt het nu ook gewoon een Office 365 is een app-platform geworden van de week. Dus je kan nu als ontwikkelaars kan je gewoon toepassingen ontwikkelen en integreren met Office 365. En dan kan je daardoor wordt het pakket ook functierijker. En Is dat een zwartgebod of niet? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ja, nou ja, ze moeten wel meer verkopen, denk ik. De focus zit erop, maar vergis je niet. Ik vind, als je kijkt naar de omzetgroei van Microsoft, 25%, waarvan meer dan 100% dan veel meer in cloud software, hè, CRM en Office 365. Nou, dat is wel veel hoor, jongens, kom op. Dus ik vind het veel. Even vanuit de gebruiker, want ik ben nu ook Windows 8.1 gebruiker. En jullie weten dat ik werk met WordPerfect en zo en al dat soort onzin. Maar dus ik heb zo'n dingetje gekocht van de week, want ik ga naar Egypte toe. En ik dacht, ik heb een Acer Iconia gekocht. En dat kost helemaal niks, €149. En daar zit dus, je wordt, ik wil niet zeggen gedwongen, maar je moet naar Windows 365. Iedere keer als je document aanklikt, dan word je daar naartoe gedingd. Dus wat doe ik? Want ik ga naar Egypte toe en ik wil helemaal geen cloud. Dus ik heb LibreOffice. Complimenten, goed geïnstalleerd, werkt, allemaal leuk. Dus ik heb LibreOffice, omdat ik op zo'n klein tabletje, gewoon voor mijzelf in zo'n raar land, geen internet, weet ik veel wat. Ja? Maar ik erger me wild aan de push van Microsoft om die 365, want ik heb dat dus een jaar gratis gekregen. Ik las ergens dat ze nu in Oostenrijk 1,5 miljoen scholieren krijgen een jaar lang, krijgen voor eeuwig Office 365 gratis. He, wat Martin net al zei, is hier sprake van een soort overdreven hype pushen van die 365, omdat het toch eigenlijk niet is aangeslagen. Nee, het is klopt. Maar wat ik hoor dan in Nederland schijnt er wel in te slaan. Ik hoor heel goed dat het niet in de MKB aanslaat of wat dan ook. Klachten over Excel dat het niet goed genoeg is. En dat dus maar je krijgt natuurlijk gratis een echte Excel 2013 bij. En ik zie dus de algemene trend dat de echte Excel power users allemaal teruggaan naar Excel 2013. Omdat ze echt niet hun weg. Ze kunnen echt niet hun ding doen in de cloud. Maar waarom vertelt Microsoft Nederland mee dat ze behoorlijk groeien met Office 365 in Nederland? Dat is al best. Ja. Maar er is wel hier en daar wat vrevel en hier en daar wat andere trends ook aan de gang, lijkt het wel. Mm-hmm. Laat ik nog wat zeggen. Ik heb dus een 8.1. En nou blijkt dat ik het lettergrootte op mijn 8-inch dingetje niet kan verkleinen. Nou ben ik al tamelijk bejaard, zal ik maar zeggen, bijna 65. En ik heb kleine letters is moeilijk. Nou moet ik speciaal een leesbril hebben om mijn ding. Terwijl de rest van mijn familie natuurlijk allemaal iPadjes heeft. En die doen gewoon met hun vingers zo. En dan kunnen ze al lezen wat ze willen. En dan denk ik, waarom gaat Microsoft voor een hele goedkope prijs, €149, inclusief een jaar lang Office 365. Volgens mij is dat al, wat kost dat tegenwoordig, €16 per maand? 9, ja. €9, dat is dus 9 maal 12. Dus in feite gooien ze er nog €100 tegenaan. Alles zit erop. Waarom? Ik zie dus een beetje onvolwassen pushen in de markt. Want ik ben niet tevreden over dat ding, omdat ik niet goed kan lezen. En daar kan ik niks aan doen. Dus ik ga lekker naar Egypte. Microsoft is marketing. En dus die bulken in het geld, die smijten er 20 miljard tegen aan om marktaandeel te veroveren. En of de mensen er wel of niet happy mee zijn, is helemaal niet interessant. Ze mogen zoveel mogelijk mensen aan verslaafd maken aan hun spullen. Dat is gewoon alles wat er gebeurt. En alles is op die manier te verklaren. Ja, je ziet de golven gaan inderdaad met mensen die naar het ene gepusht worden en dan weer ervan afstappen omdat het niks is enzovoorts. Maar er blijft natuurlijk voldoende hangen voorlopig om voor Microsoft die stroom wel op gang te houden. Dat doen ze gewoon heel leuk. Ik heb het gelijk. Want ik heb dat ding dus gekocht bij wat is het? Jongens, ik ga aftaaien. Ik zie je volgende week. Bedankt, Wittel. Okay. Ik heb dat ding dus gekocht bij Mediamarkt en dat is mij aangepraat door een mevrouw van Microsoft. Ja, precies. Dus in die winkel daar. Want Mediamarkt gaat niet zo goed, dus ze hebben dat. Maar dan liep ik. Ik zeg, bent u van Microsoft? Ja, nou, dit was het apparaatje en dat was helemaal goed. En ik heb dat vol vertrouwen. Van Luc, dit is toch gewoon een hele ouderwetse koppelverkoop. Hè, die er gedaan wordt. Ja, dat is het. Dus, en daar kan je bijna natuurlijk, daar kan je geen vuist tegen maken. Dat is iets waar je koopt een computer en je krijgt alle ellende erbij. En dat probeer maar eens tegenwoordig een computer te kopen waar geen Windows op zit. Nou, dan heb je wel een behoorlijke uitdaging. Dus ja, dat is, daar kun je gewoon, dat is een, de marketingmachine die zij hebben. Zo, en daar kun je gewoon niet tegenop. Nee, maar dat weet ik. Maar je wordt dus gedwongen en dan blijkt dus dat ik ben heel tevreden met de LibreOffice. Alleen, er zit geen, ik heb geen, hoe heet het, geen vierkantje. Hoe noem je dat? Hoe heet dat bij Microsoft, van die vierkantjes? Dus ik kan wel in de ouderwetse mode kan ik makkelijk in LibreOffice opstarten. Maar hij geeft geen, hoe heet zo'n ding? Ja, goed, weet ik van. Een klein detail. Maar wat me dus vooral opviel is de manier waarop Microsoft eigenlijk over de top spullen probeert te pushen. Even, we gaan waarschijnlijk afsluiten. Heeft iemand gehoord dat Bill Gates is aangeklaagd ergens wegens gevaarlijke vaccins? Dat hij voor de rechter moet komen in Nederland? Nee. Ja, is vast iemand. Niks over gehoord. Als iemand die geld wil hebben door een rijke persoon aan te klagen. Huh? Nee, het ging om het feit dat er heel veel door een bepaald vaccinprogramma van wat door de stichting van hem en zijn vrouw gepusht werd, dat veel klachten waren, mensen dood gingen, kinderen dood. Nee, geen idee. Ik hoorde wel dat Microsoft Health deze week gelanceerd was, maar daar houdt het ongeveer op, want ik heb voor de rest geen tijd gehad om me in te verdiepen wat Microsoft Health dan wel niet moet zijn, maar dat... Nou ja, goed, vorige week hadden we Google Fit. Mm-hmm. Dus dat zeg ik, iedereen gaat erin. En dan wil Philips ook nog meedoen. Maar trouwens nog wel even vanuit een Afrikaans perspectief. Nou, je toch over Microsoft Health en Google Fit en allemaal dat soort dingen hebt. Wat hier de enorme testcase is op dit moment voor ICT is. Van wat kan dat nou eigenlijk bijdragen met die Ebola-crisis? Hoe kunnen we daar nou het gebruik van allerlei technologieën en het inzetten om toch die crisis onder een beetje te temmen, zogezegd. En daar gaat in de Afrikaanse IT-media gaat het daar ongeveer continu over op dit moment. Ja, dat is wel een heel interessant... Paniek, ja. Rond ebola? Ja, het is hier natuurlijk hartstikke grote paniek. Iedereen is bang dat iedereen is bang dat het overslaat. Het zijn nu natuurlijk nog steeds de drie landen waar het heel erg is. Sierra Leone, Guinea en Liberia. En gelukkig hebben ze het in Ivoorkust en in Nigeria hebben ze het in de kop kunnen drukken. Of de kop in kunnen drukken. Maar iedereen is doodbang. Dus iedereen kijkt dus ook gewoon naar allerlei IT-technologieën. Want dat is dus wat er een beetje gebeurd is in Nigeria en in Ivoorkust. Waar ze heel snel hebben kunnen lokaliseren met computerprogramma's. Om te zien van wie zouden potentieel geïnfecteerd kunnen zijn. En dat wordt allemaal opgevolgd. En daarmee hebben ze direct potentiële nieuwe infecties kunnen uitschakelen. He, dus dat is wel een, dat zie je dus niet zozeer, laten we zeggen dat het een marketing hype is van nou, we gaan een nieuw gebied aanboren. Maar nu gaat het erover van nou, wat is nou eigenlijk die toegevoegde waarde? Iedereen die zegt van ja, de ICT is zo'n belangrijke toegevoegde waarde. Telemedicine wordt al heel lang over gesproken. Allerlei voorlichtingsprogramma's, e-learning. En nu wordt er gezegd van ja, de proof in the pudding is, kunnen jullie bijdragen aan het beheersen van die Ebola-crisis. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Want ik begrijp dat het gelukt is. Nou ja, goed, dan ga je dus via allerlei statistische programma's en epidemiologische programma's ga je scenario's uitvoeren op mogelijke besmettingen. En kijken wat voor mensen er wel besmet kunnen worden en welke zijn de potentiële contacten geweest, hoe bewegen mensen zich. Nou, daar kunnen via bepaalde patronen kan er dan gekeken worden of er mogelijk op andere plaatsen besmettingen zijn. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment heeft iemand uitgevonden dat de AIDS-verspreiding in een, of ik geloof of daar Uganda was ergens, nee, in Kenia, dat veel meer te maken had met de prijs van de koffie dan met de voorlichtingscampagnes. Want het bleek dat als de koffie veel opbracht, dan reisden veel mensen met de koffie naar de stad en werd er meer verspreid. Dus het zijn heel ingewikkelde mechanismes die niet altijd helemaal logisch zijn. Maar mijn vraag aan jou, Victor, is... De schade voor de economie van de Afrikaanse landen. Want mensen gaan natuurlijk niet meer daar naartoe reizen op vakantie. Ik ga niet even gezellig op vakantie naar Sierra Leone. Of wel? Nou, ging je toch al niet zo erg naar op vakantie naar Sierra Leone en Liberia en ook niet naar Guinea. Oh, dat zijn natuurlijk. Ja, maar dan praat je nog wel eventjes wat andere dingen. Kijk, dat zijn natuurlijk oorlogsgebieden waar de hele gezondheidszorg in duigen ligt. Dus ja, zijn niet echt vakantiebestemmingen. Maar er is wel wat anders aan de hand. Dat zijn ook landen waar olie, goud, diamanten, allemaal dat soort zaken is. En die, op dit moment is het natuurlijk heel moeilijk om door te gaan met de winning van die zaken. Om te exporteren, om de handel gaande te houden. Dus je ziet wel scenario's dat er gezegd wordt dat die landen de aankomende 5 jaar financieel gewoon in heel moeilijk weer tegemoet gaan. Dus ja, dat zijn dramatische situaties. Plus natuurlijk ook dat je ziet dat de gezondheidszorg, die al helemaal niet zo goed was, vervolgens ook nog eens een keertje heel veel gezondheidswerkers die vallen, die worden ziek met ebola. Dus daar haal je ook nog eens een keertje hele gezonde, actieve mensen uit dat gezondheidszorgproces. Dus ja, dat heeft enorme grote en hele diepgaande gevolgen. Dat is niet alleen maar die 4.000-5.000 doden en misschien die prognose wat er gezegd wordt, 20.000 doden verwachten ze dat er nog komen gaan. Maar dat heeft enorme financiële, economische en ook culturele gevolgen. Mm-hmm. Maar goed, dus daarom zei ik het alleen maar. Kijk, je ziet gewoon die discussie en er wordt gewoon gezegd van, wat kunnen we nou eigenlijk? Maar je denkt dus wel dat als wij in Europa allemaal met horloges en Google Health en Microsoft Health of hoe het allemaal mag heten rondlopen, dat als je dan die statistische gegevens op het volgende Europese gevaarlijke virus loslaat, de nieuwe SARS 8.0. Dan kunnen we daar gewoon veel meer, daar kunnen we echt voordeel uit halen. Ja, ik denk dat je dan heb je wel de mogelijkheid om mensen te gaan volgen. Mm-hmm. Kijk, wat nu, en dat is ook een van de dingen die ook gezegd wordt en voorgesteld wordt. Laten we mensen op basis van hun mobiele telefoon gaan volgen. Laten we mensen bewegingen gaan volgen. Laten we kijken van waar zit de concentratie. En dat kun je dan natuurlijk weer via mooie platformen als Ushahidi. Kun je dat dan praktisch. Luke. Victor, maak dat eens praktisch. Bedoel je dat als in samenwerking met de KPN, die weten dat iemand met een bepaalde mobiele telefoon in Sierra Leone of in Liberia of in Ghana of wat dan ook is geweest, dat die telefoon zeg maar een speciaal gevolgd wordt door het systeem heen, zeg maar door de overheid, die zegt, hey, mocht een van die mensen achteraf toch ebola hebben, dan kunnen we aan die telefoonbewegingen die er nog vastgelegd zijn kunnen zien waar die geweest is en misschien met welke mensen die contact heeft gehad. Nou, bijvoorbeeld, ja, dat zou je dus kunnen doen. En dat is natuurlijk grens of, ja, nee, maar op een gegeven moment, precies, ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, dan gaat het dus ook over de vraag, wat is belangrijker op dit moment? De privacy van mensen of het tot stand brengen van zo'n ebola-outbreak? Nou, dat is een discussie die je zou moeten voeren. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om te zeggen van in ieder geval in een land als, noem maar Sierra Leone, je ziet dat daar bepaalde concentraties van ebola zijn, want dat is niet heel, heel gelijk verspreid over het hele land. En dat je dus gaat zeggen van nou, alle mobiele telefoons die in die hoge concentratiegebieden met ebola zijn, dat zijn potentiële gevaarlijke of potentiële verspreiders van de ziekte. Wellicht moeten we die bewegingen ook in de gaten gaan houden. Mm-hmm. Dus dat is een mogelijkheid die je zou kunnen overwegen. Het zou ook, bedoeld niet te zijn dat het nou daadwerkelijk altijd ook eenmaal zo is, maar je zou dat in een crisissituatie zou je dat als tool kunnen inzetten. Ja, zo'n overheid die is wel goed betrouwbaar en die kan wel goed met al die gegevens omgaan. Nee, die overheid is helemaal niet betrouwbaar. de overheid is de Amerikaanse regering doet het al. Maar de overheid ik ben ervan overtuigd dat ja, een overheid is in principe te controleren. En dat is natuurlijk ook weer een bruggetje naar open source software, hè, voordat ik afscheid neem. Mm-hmm. En dat je open source gebruikt, en dan is het in principe te controleren. Op het moment dat je zit met software van ondernemingen, ja, zeker firma's als Microsoft, die gewoon met de NSA in bed liggen, dan weet je eigenlijk al zeker dat alles wat handig is, dat het gewoon wordt doorgesluit. Dus de overheid is niet te vertrouwen, maar het is de enige die een beetje te controleren is misschien. Maar ik neem het als vertrouwen in de overheid, die uit Sierra Leone komt, dat die ze die truc al hebben toegepast. Want als wij kunnen bedenken, kunnen zij het ook bedenken. Dus ja, ze hebben gewoon iedereen die uit een vliegtuig komt, wat uit Sierra Leone komt, hebben ze ergens een kruisje bijgezet, zal ik maar zeggen. Ja, dat is gewoon. Wat stom zijn als ze het niet gedaan hebben. Ja. Hé, hey, mannen, succes. Hartstikke bedankt. Hoi. Ja, en misschien uit Egypte. Doei, dag. Doei. Goed, blijkbaar is dit de professionele afscheid van iedereen. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.